intuitsiooni tarkus. Tere, kallid kuulajad! Me oleme järjekordses saates Traditsiooni tarkus ja täna on saate külaliseks Tallinna Issanda muutmise kirikus on siis Apostliku Õigeusu kirik Eestis peapreester Emmanuel Kirss. Ja meie teemaks on loomulikult kristlus, aga täpsemalt me räägiksime siis täna rohkem idakirikust. Emmanuel Kirss, kui kaua teie selle kirikuga olete olnud seotud? Õiguse kiriku preestrina olen ma olnud juba 54 aastat, aga Tallinnas olen ma nüüd 20 aastat olnud sellest ajast. Miks te just idakiriku valisite? Mul ei olnudki siin nii väga valida, sest et mina olin sündinud õigeusu perekonnas ja juba lapsed saadik ristiti mind seal ja sellepärast siis mul ei olnudki midagi muud valida. See on umbes sama, kui ma olen eestlane praegu. Noh, küsin, et miks ma siin olen. Meie pere ei olnud küll mitte nüüd mingisugud maruusklikud, aga noh, kirikus käidi ja seda ma tean, et ikka oli niisugune olukord, et ikkagi ja usulised asjad olid meil ikka sellest sai ka räägitud ja niisugust aega ei ole kunagi olnud, et ma ei oleks uskunud Jumala olemasolu. Muidugi, eks need usu asjad olid ka nagu kõik areneb ja eks olen sellega ka palju muutunud, aga ikkagi põhimõtteliselt on see, et ei ole ma seda kunagi niisugust vajadust tunnud või niisugust tundmist tekkinud, et midagi oleks olnud kahtlus. Kahtlen ma ei ole kunagi. Kui vana te siis olite, kui te preestriks saite? 25-aastane. Ma tulin sõjast ära ja ma olen sõjaga läbi teinud. Ikka päris 4 aastat oli. Ja siis olid siin igasugused asjad, olukorrad ja ega ma siis nüüd päris nii ei põgenenud ka selle olukorra eest, aga noh, mul oli ikka teatud kutsumus ka. Ja see kutsumus sai siis mul teokse tõeks. Ma leidsin, et paremat võimalust ei ole, et ma hakkan selle töö peal tööle. Ja ega nõukogude korraga siis see asi ei olnud ka kaugeltki mitte nii, noh, väga roosiline, aga ma siiski ei saa ka väga nuriseda, ikkagi inimestega sai suheldud ja läbi aetud. Kas selleks pidi tollal ka kuskil õppima minema? Õppida oleks tulnud küll, aga õppida tuli nii kui nii, aga ma päris nii just ei saa, ilma õppimata ei saa midagi, aga me töötasin nad need materjalid läbi, mis olid vaimuliku seminaari loengud. Leningraadis sel ajal oli ka kool olemas, aga see oli venekeelne ja venekeelega on nii nagu on sel ajal. Ikkagi, et ta oli võõras keel ja ega see õppimine nii lihtne seal olnud, aga mul oli selline võimalus, et ma sain siin need eksamid ära õiendada meie selle aegse piiskopkonna valitsuse juures. Milline erinevus on nüüd Kreeka katoliku kiriku ja apostliku õigeusu kiriku vahel? Või, et ta ongi apostliku õigeusu kirik. Öeldakse ka, et Kreeka katoliiklus ja Rooma katoliiklus ja need nimed on igapidi, aga meil ongi Eesti apostliku õigeusu kirik, mis nüüd küll ei ole päris täpne oma tõlke poolest. See tähendab ikka õiguse austamist eelkõige ja selle ringis me siis töötame ja apostlite on see pärit see usult sellepärast, et kui apostlid olid Jeesuse jüngrid, jünger on õpilane ja apostol on saadik ja siis hakkas see asja nõnda peale, et apostlid tulid kokku, sest juba apostlite päivil tekkis igasuguse lahkarvamisi ja lahkõpetusi ja panid oma reeglite põhjal siis oma asja paika ja ütlesid, et see on nüüd meie õpetus ja sealt peale on see asi muidugi tulnud, kui nii täna päevane, aga noh, eks aeg teeb oma tüüd ja teatud muudatused peavad tulema ja tulevad paratamatult, sest elu on ju ikkagi areng. Eesti Apostlik Õigeusu kirik allub metropoliit Stefanosele. Me allume Konstantinoopoli patriarhile ja see oli meil Eesti ajal ka, sest Venemaal oli sel ajal usuline asi natuke segane. Seal hävitati kirikud ja vaimulik, noh, Stalin ajal, nagu me teame, ja üldse selle revolutsiooni järgi ja siis ei saanud muidugi täna seda asja selliselt korraldada. Tuli minna Konstantinoopoli alla ja see täielik üleminek toimus 1923 aastal, siis metropoliit Aleksander ajas seda asja ja saime Konstantinoopoli alla. Aga kui nõukogude kord tuli, no siis nagu meie riiki okupeeriti, nii see kirik läks ka paratamatult seda teed pidi ja kirik ka okupeeriti ja siis veel meil midagi ütelda, aga me tahtsime järjepidevuse alusel asja edasi viia juba sellepärast, et siit läks 23 preestrit kõik välismaale ja need lõid seal iga üks oma koha peal omad kogudus, kus nad said siis olla. Põhiline asukoht jäi küll Rootsi, Stockholmi, aga eks neid kogudus oli igal pool nagu Torontos ja siis selle järjepidevuse alusel me siis Eesti kogudused tulid uuesti tagasi ja oleme siis praegu jälle Konstantinoopoli all, aga noh, Vene kirik jäi nii nagu ta oli, kuigi Vene kirik oli ka Eesti ajal Konstantinoopoli all, aga noh, nüüd on venelased teine olukord ja nad tahtsid jääda oma patriarhi alla. Nimed on samad, tegelikult ei tohikski olla mingisugust vahe tegemist, aga noh, see on selline võimu küsimus ja selline inimlik väiklus. Tegelikult on ju ikkagi õiguse kirik, ta ei ole mitte nii, nagu Rooma kirik on, paust on seal üks ülemingi karjane, meil on ta jaotatud nii, iga patriarh on oma ette ja patriarhaadid. On olemas Konstantinoopoli, mis on nüüd esimene, on olemas Jerusalemma, Antiookia, Aleksandria ja nüüd on ju veel Rumeenia ja Moskva muidugi on nüüd oma arvult kõige suurem, aga ta on siiski tegelikult ikkagi tilis. Sest Rooma kirik oli muidugi ka enne kõik üks, aga Rooma tahtis ülem võimu saada oma kätte ja siis muidugi see asi läks nõnda, et tuligi usu kirikute lõhenemine 1054. aastal. Mis suhted on Konstantinoopoli ja Moskva vahel täna? Suhted ei ole mitte just kõige paremad, aga eks nad peavad ikka ükskord muutuma paremaks, sellepärast, et siin on rohkem varaduslikud küsimused, siin on võimu küsimus ja siin on ju põhiliselt ikka elavad venelased ja sellesse on tingitud. Aga see on ikka niisugune ajutine nähe, kui me tahame ikka kirikuelu edasi viia ja usuelu arendada, siis pika peale see asi kõik muutub, aga ta võtab aega nagu kõik asjad aega võtavad. Sest on olemas ikkagi üks kõrgem võim, mis korraldab neid asju, öeldakse, et ükski puu taevan ei kasva ja on kosmiline kord ja see korraldab need asjad nii nagu olema peab. Me võime ju nimetada seda eluseadusteks, võime nimetada, kuidas me tahame, aga see on ikka see, et õigus jääb ikka võitlaks. On selline lootuse teoloogia, nagu nüüd on väga levinud Moltmanni lootuse teoloogia, mis ka mulle väga meeldib. Ka võime seda nimetada sellise. Omal ajal, kui kiriku lõhe toimus, siis mäletamise ettekäändeks oli see õpetuslik küsimus, et kellest lähtub püha vaim, kas ainult isast või isast ja pojast, aga küllap need põhjused olid laiematki. Mis erinevused veel on Ida- ja Läänekiriku vahel olulised teie jaoks? Meie kirik õpetab, et püha vaim väljub isast, aga Rooma katoliku kirik, et isast ja pojast mõlemist ja seda õpetab Luteri kirik ka. Vaidlust pole mõtet siin tekitada ja see on nii, kuidas keegi asjast aru saab, aga üldjoontes jah, see on niisugune erinevus. Ja muidugi see, et Rooma paast on siis eksimatu, ta võib eksimatu olla muidugi Rooma kiriku suhtes kindlasti, selle kanoonike järgi, aga noh, Jumale ees, me oleme ikka patused inimesed kõik, patud inimesi ei ole. Meil ristiusu olukorras ainult üks teada ole patud oli Jeesus Kristus ja sellel passeerub meie usu õpetus ja kõik see on olemas, siin on ka omad lahknevased asjad, aga see ei ole juba enam Kristusest tingitud. Kristus ongi tulnudki sõnast Kristus. Kristuse õpetuse sisu on armastus ja vendlus. Aga noh, nii nagu Kristus ütles kord kunagi, et ärge laske kedagi oma isaks hüüda, üks on teie isa ja see on Jumal, aga teie olete kõik oma vahel õed ja vennad. Aga kui me vaatame seda praegust olukorda oma ilmas ja üldse seda olukorda 2000 aasta jooksul, mis on olnud patune inimene, tõlgendas Kristuse õpetust valesti ja selle tagajärjel tekkisid niisugused lahkarvamased ja isegi ristisõjad, nagu me teame, ja need ei ole Kristuse õpetuse kohased, vaid Kristuse õpetus on armastus. Üks erinevus on vist ka see, et idakiirik räägib rohkem Jumal inimesest. Ma tean, et läänes on olnud selle pühakute traditsioon ja pühakute kultus, kas ka idas? Pühakute kultus on jah, eks teadud määral nüüd on, aga siin meil on olemas pühakud enne ei tehta kui peale surma. Mulle tundub praegu, et läänekirikus seal tehakse ka meigisugused elavad inimesi, aga võibolla ma eksin, aga meie kirikus oli see jah, pühakud osa. Ikkagi peale surma, kui inimesed tõesti leiti olevat keegi niisugune, kes seda vääris. Muidugi kõik need, kes pühakuks said, need ei läinud selle peale välja, et nad tahtsid selleks saada, vaid see tuli pärast vastavalt ilma nende oma teadmatagi, et nad olid ausat usu võitlust võidelt ja nõnda ta pead tegelikult ka olema, aga inimese eluaja jooksul on seda väga raske teha, sest inimene võib teatud momentidel olla õige, aga võib ju pärast jälle vigu teha, nagu öeldakse, et enne õhtud ei saa kiita seda päeva möödumist. Kuidas teie mõtlestate enda jaoks sellist idakiriklikku pühitsusteed selle Jumal inimese suunas? Kristus ütles, et Jumal on vaim ja sellepärast me peame sellest hakkama aru saama, et Jumala vaim peab meie sees ikkagi elama hakkama. See ei tähenda seda, et me saaksime nüüd Jumalaks, see oleks kõige rumalam loogika või, aga see tähendab seda, et meie sees on ju praegu pattune inimene, mis siis patt on. Patt on Jumala tahta vastan elu, vahen Jumala vastu ja inimene tuli sealt ise ära paradiisis, mitte Jumal ei ajanud välja, nagu seal pühakirjas on kirjutatud, vaid inimene tuli ise ära sealt selle läbi, et ta jättis Jumala seadused maha ja tuli siis siia ja nüüd oleme siis siin, kus me oleme praegu ja Kristus tuli siis meile selleks, sest ilma Kristuseta me poleks üldse sellest supist nii ütelda välja pääsnudki. Tema tuli nüüd näitas ja ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Kõigepealt tee on tema õpetus ja selle õpetuse täitmine on tee peal käimine, sest me teame, et teid on palju olemas, aga tee tehakse ikkagi selleks, et seda mööda saab käia ja seda mööda oma elu elada oleks siis tee käimine, mis viib meid tõeni. Ja kui me oleme tõeni jõudnud, siis me hakkame elama. See on surnust üles tõusmine meie eneste sees. Traditsiooni Uut testamenti, siis näeme, et jüngritel võttis tõeni jõudmine aega noh 3 aastat ja veel mingi aeg kuni 4 pühi sündmuseni. Kui kaua peaks kristlases aega võtma see, kus see siis see tõeline tee algab? See oleneb inimesed, sellepärast, et apostlitel või noh, ja selle ajal on nad jüngrid, jünger on õpilane, apostel on saadik, nagu ma juba ütlesin siin varem. Siis muidugi nendel arusaamene oli ikkagi Kristuses küllaltki tume ja sellepärast nad läksid laiale ka pärast seda, kui Kristus oli juba kohtupoolt mõistetud surma. Ainuke apostel, kes jäi Kristuse juurde, jäi ka tema risti juurde, oli Johannes. Tema kohta öeldaksegi, et Johannes oli ainuke ja on ka evangeeliumis kirjutatud, et Johannes oli see, keda Kristus armastas. Muidugi ei tähenda see seda, et ta nüüd teise jüngrid ei oleks armastanud, aga asi seisid lihtsalt selles, et tema sai kõige paremini Kristuse õpetust aru. Nii on see öeldud. Ja see, mis muidugi oli, püha vaim tuli nende peale, sest nad olid esite laiale pillatud, aga pärast, kui nad siis ikkagi Kristusega kohtusid veel, nii nagu see evangeeliumis on kirjutatud, Kristus neile ilmus peale surma ja näitas sellega seda, et elu on igavene, surma ei ole, keha suri küll, aga vaim elab edasi ja vaimul on olemas ka vastavad, võib võtta omale sama suguse kuju ja on, sest ega vaimuriigid ei ole ka mingisugud udukogud, nad on ju õieti, kui tuleb ütelda, vaimuriik on põhjustama ilm. Ja põhjustama ilmana see, mis meie siin oleme, see on tagajärgedama ilm. Füüsiline maailm on tagajärgedama ilm ja tagajärjed inimene ei leiuta midagi. Kolumbus leiutas Ameerika või avastas Ameerika sellepärast, et Ameerika oli olemas. Kui ta ei oleks olnud, siis ei oleks ka Kolumbus teda avastada saanud. Me võime ütelda nüüd piltlikult, püha vaim on püha vaim. aga püha vaim ei saa ka korraga inimesele anda kõike seda, mis ta tõeliselt on. Aga selles kogu häda ongi, et meie usuõpetuse olukord on kanoniseeritud mõnevõrra ja dogmateeritud, on paika pandud need asjad, mis tuleksid siiski natukene edasi viia. Võtame kas või surnustele tõusmine. Praegusel ajal peaksid inimesed natukene rohkem mõistma. Meil ei ole seda füüsilist keha tõesti mitte vaja. Kui me juba siit ära läksime, me läksime ju siit minema oma surma läbi ja kui me arvestame seda, et meie maa peal räägitakse, et on inimene juba elanud 3 või 4 või isegi 5 miljonit aastat, kui need inimesed kõik tõuseksid üles, kes siin on elanud ja olnud ja ma siis need ei mahuks ju kuskisi ja sellel ei ole mingit mõtet ja vajadust, sest meie elame nii kui nii. Me lähme siit peale surma, tähendab inimkeeles lahkub meie vaim meie kehast ja see vaim elab edasi vaim oma ilmas, sest vaimumeelma ruum on lõputu ja otsatu. No, ta surma kui niisugust asja pole üldse olemaski. Selles kogu lugu on, päike ei tõuse sealt, kus ta loojus. Ja meie oma sees peab ka toimuma uus aru saamine, mis on see pürre meie oma sees Jumale leidmine iseendas. Me ei saa küll Jumalaks, aga Jumal on vaim ja tema vaim peab meis elama nii sama, nagu meis praegu elab patu langanud inimestes. Kadedus, ihnus, ahnus, irm, see Jumala vaenulik elu ja vaim on meie sees, aga nüüd me peame ennast puhastama. Puhastama niivõrd, kui puhtaks annab ennast teha. See solgi või ämbre ei ole mõtet puhast vett valada, allika vett, ta muutub seal ka solgiks, sellepärast on vaja ämber ikka puhtaks teha solgist ja puhtaks küürida nii palju kui võimalik on, siis saame seda puhta või ämbrin kasutada. Ämbril on see muidugi lihtne, viskame ämbri minema, ostame uue ämbri, aga inimest me ei saa visata, inimene jääb selleks, kes ta on oma olemasolu poolest, aga inimene peab ennast puhastama nii palju kui võimalik on, see ei sünni üleöö, see võtab väga palju aega, aga selleks on ju igavikud. Igavikud, mida mööd inimene käib. Ja kõrged vaimuvirsed valgused ütlevadki seda, et kui meie tegude põhjuse ja tagajärgede vahe on 1000 või 10 000 aastat, siis ta tuleb ikkagi meile kätte vastavalt, milline meie põhjus oli, mis me kunagi korda saatsime. Kui põhjus oli halb, siis on tagajärjed halvad, oli põhjus hea, siis on tagajärjed ka head. Kui painlik ja kui avatud on apostelik õigeusu teoloogia täna? See oleneb vaimulikust ikkagi väga palju, kuidas keegi seda suudab läbi elada. Koolid ei anna ikkagi teda, siis seda selleks peab olema kutsumas. Ma võin tuua näite. Stalin oli ju ometi vaimuliku kooli õpilane ja isegi on kirjutud tema eluloos, et ta oli väga andekas õpilane. Pärast oli ta seminaaris ja ta visate sealt välja. Põhiline oligi see, et ta ei sobinud vaimulikuks nende õpetuste järge. Ja teda õpetati ka seal koolis, aga tast tuli ju kõige suurem türann ja ateist. 29 eluaasta jooksul, mis ta oli valitsejaks, on ära surmatud 40 kuni 50 miljoni inimest. Ja ta käis ometigi, tuli vaimulikus koolist läbi, see annab tunnistus sellest, et vaimulik kool ei välista veel ise enesest, et seal tuleksid mingisugused suured usklikud. Siin peab ikka olema inimesel kutsumas ja peab aru saama, mis asi siin tõeliselt, millega siin tegemist on. Kõigepealt tuleb rääkida, lastele seda elu on igavane, surma ei ole, kõik meie teod, mis me teeme, nende nendel on oma tagajärjed. Praegu on koolis niisugune, räägitakse kooli kiusamine, kooli vägivald, et seda tuleb rääkida maast madalast, et mida sa ei taha, et sulle tehaks ära teiega teisele. Sellest ongi öeldud Kristuse õpetuse kokku, et armast oma liigemist nagu ise ennast, mida sa ei taha, et sulle tehaks ära teiega teisele. Ja siin me peame andma suuna selles olukorras, nagu me kooliski käime, esimene klass, aga sealt lähme teise, kolmandase, kogu aeg meie teadmised ju tõusevad. Kui jõutame ette käime 15 aastat koolis ja käime kogu aeg annud esimeses klassis, kordame lõputud nüüd seda esimeses klassi õpetust. Ja vaimne olukord ongi see, et vaid selleks peab sündima. Mulle tuleb meelde Mozartist lugu. Mozart olevad kirjutanud 5-aastaselt oma esimese sümfoonia. Nii räägitakse. Ju see tõele siis vastab. Ükskord tuli siis Mozarti juurde üks noormees, 18-aastane, ja ütles, et tema tahab sümfooniat kirjutada, et ehk Mozart aitaks teda. Ja Mozart ütles, et kuule, te olete selleks liiga noor, et hakkake ikka niisugust kergemate ainetega ja proovige nendega. Ja siis see noormees ütles, aga ma olen kuulnud, et te olevad juba 5-aastal kirjutanud esimese sümfoonia. Ja ta ütles, jah, ma tegin seda küll, aga mul ei olnud vaja kellekäs küsima menne, kuidas seda teha. Usk ei ole mitte tõeks pidamine, vaid usk on seisund meie sees, mis vallandab jõu kõik kurjara võita. Need, mis praegu siin on, need on usulised tõeks pidamised. Ja usuline tõeks pidamine on, noh, iga ühel on ta oma moodi. No kui me vaatame inimeste elu, see maine elu on ju niivõrd lühike. Kui me ka 100 aastat elaksime vanaks, siis oleks see ikkagi üks ilma pilgutus. Kristus ütles, et minu isa riikis on 1000 aastat kui üks päev. Aga siin surevad ja inimesed ära juba lastest. Me ei räägi, jätame lapsed sinna paika. Aga siin noored inimesed, 20, 30, 40 aastat inimesed surevad ära. Nad pole veel selle aja sees jõudnud ka aru saamisele, mis see patt või mis see elu ja kõik on. Jumal on õiglane, Jumal on olemuselt armastus, Jumal ei mõista kedagi hukka ja selle pärast me peame teadma, vaid siin kosmiline kord tegutseb. Kosmiline kord tegutseb, nagu ma juba ütlesin, kui me teod on halvad, tagajärjed on ka halvad, aga kui me ikka püüdleme parema poole, püüame oma kaasi inimestega suhelda vennalikult, sõbralikult, nagu Kristus ütles, te olete kõik õed ja vennad oma vahel. Kui me seda oleme, miks pärast me peame siin kaklema või kohut käima? Tapmine on ise eneses kuritegu ja ka ise enese tapmine on suur kuritegu. See ei ole mitte nõnda, nagu mõni ütleb tänapäeval, et oli kõva mees tegi oma lõpu peale. See on elu eest teatud määral põgenemine. Elu eest me põgeneda ei saa. Ise enese tapmine ei vii meid kuskis, mis sattu on väga rasketesse tingimustesse, sest see, mis meid ise enese tapmisen viis, need olid ju need jõud, vaimsed jõud, see vaimne on meil nähtamatu, aga ta on olemas, ta on õiete põhjust oma ilm, nagu ma ütlesin, ta on nagu puujuur, puujuurt me ka ei näe, aga me teame seda, et puujuur on olemas või taime juur on olemas, ilma selle juureta ei oleks ka puud, kui me juured ära võtame, siis puu kuivab ära. Ja võt seda peame teadme siis, kui me hakkame lapsi selles va vaimus kasvatama. See ei ole mitte hirmutamine, vaid see on loogiline asjade käik, et me peame sellest hakkama aru saama maas madalast, et me ei tohi teise kiusatega teistel alba teha. Tapmine on muutunud niivõrd igapäevaseks asjaks, inimele lastakse maha, aga samal ajal me näeme siin noored tüdrukud võetakse kuskilt kinni tee peal, vägistakse ära ja siis pärast tapetakse ära, no see on ju midagi niisugust, noh, kuhu me nüüd välja oleme jõunud. Muidugi inimene mõtleb seda, et noh, see on varjatud. Ta võib siin ma ilmas tõesti seda asja varjata, et see välja ei tule. Aga meie sees on ju olemas siin, salvestakse meie vaimu kõik see, nagu lindistame siin praegu oma tüüd või asju, see salvestakse meie sisse ja meie siit elust lahkudes ei määra mitte meie tõeks pidamised seda, kus me läheme, vaid meie sisemine seisund määrab selle, kus me läheme. Ja seal on näha, sa tapsid inimese ära, sa vägistasid ära, sa keedsid ta, nagu nüüd siin isegi loeme lehest, et keedet isegi need inimesed sigadele söödeti nendega. No see on raske kuritegu ja kõrged vaimupestid valgused ütlevadki seda, et igavikud võivad mööduda, kui niisugused inimesed jõudad valguse juurde ja selguse juurde. Aga nad peavad tõesti menema läbi niisuguse puhastus tule, et nad alles mäletavad, mis nad on siin korda saadud. See ei ole mitte hirmutamine. Hirmutamisest on asi kaugel, sest Jumal ei hirmuta kedagi, Jumal ei karista kedagi. See on ka üks suur viga, mida õpetakse, et Jumal karistas. Jumal ei karista mitte kedagi. Aga need eluseadused ise, see on, ütleme piltlikult, et paremini seda mõista, kui me läheme soojas toas talve külmakätte, 20 graadi külmakätte, külmame sõrmed ära, siis me ei saa ütelda, et külm karistas meid. Ja tuba ei saanud meid kaista külma vastu, sest me ise läksime sojast toast ära. Nii oleme meie ise ka läinud Jumala juurest ära kunagi sellest paradiisi ajast, nagu Piiblis on kirjutud. Ja vaat see ongi see, et vastutus on. Kui öeldakse vastutus. Mis asjad see on vastutus? Võtame Hitleri, võtame Stalini. Kui surmaga lõpeb kõik, mis asja nad siis vastutavad? Nad elasid oma elu ära, laie elu, tegid siin palju kurja ja surmaga on nüüd lõppe, kõik on, nendel ei ole mingisugust vastutust. Vastutus on see, et ta alles seal näeb, mis ta on teinud. Kristus ütles, see on ulgumine ja ammaste kiristamine. See ei ole kellegi hirmutamine. Need põrgud ja taevad on muidugi astmelised, need ei ole mitte nõnda, et lähme kohe, et ainult nagu öeldakse taevas ja põrgu. Ja teist küljest peame ka seda teadma, et igavest hukatust ei ole inimesele, sest on selgesti kirjutud, nad lähevad igavesse hukatusse, mitte igavesse hukatusse, vaid igavesse hukatusse. Sellepärast me peame teadma, et nende kuritegude olemus on siiski hukatuslik, aga nendel on võimalik sealt välja ennast eidelda, see eitlus võib kesta igavik. Kristus näitas lühima tee, kuidas me saame vaimuriiki sisse. Traditsiooni tarkus. Kas ka teil on õpilasi? Kas mul nüüd õpilasi on ja kui palju nüüd on, seda ma üld ei tea, aga on inimesi, kes mu jutust on aru saanud ja kannan ka oma pühapäevakooli ja seal käivad ka inimesed ja võtavad osa. Kõik on omal astmel, omal teel, nagu Ernst Hennu kirjutab oma laulus ja sellepärast me peame teadma ka, et jah, kõik on omal teel. Õpetajast oleneb tõesti palju. Kui õpeti ise ikka ei jaga asjaga, noh, ta muidugi, mis ta jagab, seda ta annab edasi ka. Me teeme ikkagi inge palved, katoliiklus teeb ka inge palved. Inge palvel on eriline tähendus ja eriline osa. Selle koha pealt õpetajast oleneb palju ja kõigepealt, mida me suudame ise endast välja anda, sest Kristus ütles ka, et ärge otsige väljast, vaid teadke, et Jumala riik on seest pidiselt teie sees. Välised olukorrad kujunavad niisuguseks, nagu inimesed on. Muidugi siin on seda prahti palju, kui me sellest tapmisest räägime. Ja sõjad, mis on, ega sõda on ju ka niisugune asja, ega sõda on ju ka tapmine. Ja sõda pole Jumalast üld sellisel kujul toodudki, see on ikkagi Jumala vastane eluseadus, sest juba 10. käsk ütleb, sa ei tohi tappa. No siis hakkab see käsk seal keerutama, et jah, ikka sõja ajal tohib tappa. No ütleme siis puhtalt, kui me kaitse sõda peame, kui keegi tuleb meid ründama otseselt. Ka sellel on omad konksud sees, me peame kõigepealt ka oma süü ära tundma, nagu praegu on terrorism. Terrorism on muidugi väga kuri asi ja halb asi ja sinna, kui me sattume süütult mingisuguse pantvangide osas, aga see pole õige lahendus. Aga see asi on ka nii kaugele viidud ja vastaspool peab oma süü ka ikka ära tunne. Kui me oma süüd ära ei tunne, siis me võitlus läheb viltu. Üldkes uskloodus ja armastus. No võtame, armastus on nüüd kõige enam vähem mõistame. Armastus ei ole inimeste poolt välja mõeldud. Ta on olemas. ja ta on üks tundeseis, aga me näeme ka siin seda armastus ka vähe. Kõik tulises armastuses lähevad kokku kunagi, aga siis lähevad vaidlema ja tülitsema ja lahku ja tulevad lahutusprotsessid ja laste pärast käiasse kohut ja kellele mida kuulub ja on ja noh, see on selle maailma olemus, sest see on võimu küsimus praegu. See ei ole vaimumaailm, vaid on võimumaailm. Aga Kristus ütles, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Palun väga. Ja kui ta ütleb, et ärge otsega väljast, vaid teadke, et Jumal riik on seespilt teie sees, siis peamegi oma sees jõudma sellesse kuningriiki, kus Kristus on kuning. Ja see on ühtlasi ka surnustelest tõusmine. Meie vaimne organism on ju meie sees ka praegu. See ongi see, mis meid elavaks teeb. Ja need, kes ei kasja tunnevad, ütlevad kohe pärast seda, kui inimese vaim tema kehast lahkub, siis ta näeb kohe, et tema keha on siin, see on nüüd maha jäänud ja mida rutemine keha roiskuma hakkab, seda rutemine ta selle juurest põgeneb. See on nagu üks vana ülikond riidid, mis on omadega läbi, sellega ei ole enam midagi teha ja me viskame need prügi korvi need riided ja võtame uue ülikonna. Apostel Paulus siiski räägib sellisest vaimukehast või kirkuse kehast või vaimsest kehast, mitte sellest Kristuse poolt? Jah, Apostel Paulus ütleb selgesti, et ei mitte enam mina, vaid Kristus minu sees. Muidugi see ei tähenda Kristuse isikud, vaid seda vaimsed. Ja vaimne on ju lõputu, kas me võtame näiteks meie oma galaktik, tähendab see tähtede kogu, mida me nimetame linnu teeks, siis meie tähtede kogus on olemas 200 miljardit päikest. 200 miljardit. See tähendab seda, et meie päike loetakse ju, et ta on kollane käebus astronoomide keeles, kõigepealt kollane värv on üks tuhmivaid värve astronoomias ja samal ajal käebus, noh seda me teame, mis ta on. Ja võtame põhjanaela, mis on meist, kui ma ei eksi, 870 valgusaastat eemal, aga ta on meie päikesest 6000 korda eredu. Aga räägitakse tähtede kogude parved on olemas ja elu on ju igal pool ja kõikil ja eluvormid on ju erinevad, sellepärast kui me võtame praegu kas või siin maises eluski näeme, kalad elavad vees, nad ei saa maal elada, see on nende surm, aga inimene ja kujama loovad upuvad vees ära. Te olite 90. alguses 80. lõpus ka aktiivne poliitika rahvarinde liikumises ja mujal. Milline peaks olema kiriku hoiak, näiteks täna sotsiaalne hoiak? See on ka niisugune kaheteraga mõeks, siin peab asju tundma, ega ma nüüd nii väga suur poliitika tegelikult ei ole olnud, aga poliitika on siiski niisugune asi, millest meie müüda minna ei saa. Kõik meie igapäevane elu vajab ju eluõigustest seismist ja võitlemist ja korra loomist ja kujundamist ja selle tõttu kiriku töö peab ikkagi olema selles vaimu, selles sisu ja mõtte andmise. Õpetaksime siiski, et armastus inimestele ja et ka inimesed püüaksid sellest aru saada, sest meil on siin praegu kõik segamine head ja kurjad, aga vaimu maailmas me eraldume, seal on ju omad riigid koos, nii nagu Kristus ütles, minu isa riikis on palju eluasem ja need on lõputud ja me läheme igaüks sinna. Muidugi kohe me püsti taevariike sinna Inglite juurde ei pääse siit maisest elust mennes, aga ikkagi meie suun määrab selle. Kui me oleme selle suuna valinud, siis me ka läheme. Iga tee käimine võtab ju aega, istume lennukesse siin, sõidame üks kõik kus. Ja on öeldud, et kui aeg täis sai, siis see sündis. Piiblis on ka nõnda kirjutatud, ikka rõhutaks seda. Kuivõrd inimene vastutab sellest, et ta teeb kurja? Siin on mitmesugused momentid. Siin tuleb ka arvestada seda, et nagu ma ütlesin, aga meie sündimine siia maailma, maiseb maailma, ei ole esimene juhus, et me nüüd sündisime, et siit meie elu hakkab. See on meie füüsiline elu. Aga kui palju on aega mööda läinud sellest, kui me tulime sellesse eluringi, sest me võime kujutada, et Jumala vaim õlmab kõiksuse. Ta võib indiviidina meis kristalliseeruda siis nii nagu Kristus ütles, et isa minu sees ja mina isa sees ja nemad meie sees. Jumal peab meie sees sündima, aga sellepärast me ei saa Jumalaks. Jumalaks ei saa meist keegi ja Kristuse sees elas isa ja elas Jumal. Me toome noh nagu idamaal öeldakse karma, me toome oma karma kaasa ja me saame siin praegu olla, kus meie sisemine seisund meil võimaldab olla. Keegi ei saa vabandada oma tegude eest, sest vat ongi see, mis meie teadmatus ära võtab, see on meie surm, vaimne surm. Selle kohta on öeldud ka Apostel Pauluse poolt, surm on viimane vaenlane, kellel ots tehakse. Surm on meie vaenlane, surm ei ole mitte meie sõber, aga ta on meie vaenlane. Aga surm ei ole mitte see füüsiline surm, vaid see on vaimne surm, kus meie oma teadmatuses elame siin oma unenagudes ja peame neid unenagusid reaalseteks asjadeks. Traditsiooni tarkus. Kas siin ei ole see oht, et me tunneme lõpuks, et me ei tohi nagu sekkuda kellegi ellu, me ei tohi teda isegi mitte aidata? See oleneb sellest, kui palju me juba asja tunneme. Aidata tuleb siiski inimest, sest me peame ka neid aitama, neid kurjatega, ja tuleb ka aidata nii võrd, kui võrd neid aidata saab. Ja samal ajal me peame ka teadma seda, missugune on meie keskkond. Me näiteks sigitame ja sünnitame. Sigitamine ja sünnitamine on pühad asjad. Aga inimene on viinud selle mingisuguse prostituutluseni või tea kuhu. Need on juba kuriteod. Nendel momentidel peaksime ikkagi seda tajumise endas pühitsetud tunnet, mitte niisugust asja, et me teeme seda oma lõbu pärast ja selle tõttu me näeme, et siia maailma sünnibki seda kõntsa niivõrd palju. Me tõmbame neid inimene vaime siia ligi, kes me ise oleme. Nii nagu haigemaja on haigemaja. Haigemajas on ka terved inimesi, kes haiged põetavad. Vangimaja on vangimaja, aga seal on ka neid vabased inimesi, kes peavad vangede eest hoolitsema. Ulumaja on ulumaja, aga seal on ka neid inimesi, kes peavad nende elu korraldama. Ja siin maises maailmas on täpselt see sama, kuigi see maailm on oma olemuselt võimumaailm. Meie planeet on küllaltki madalate vaimude kogumik. Lõputud on need maailmad ja lõputud on kõik need olemised. Ja selle tõttu teatud inimesed peavad siia ikkagi tulema. Ka Jeesus Kristus tuli siia, kuigi ta ütles, kes võimu vastu patu tunnistada. Ta on ainukene meil teada olev patute inimene, sest tema ei kaotunud iialgi selgust ära sellest, mis tõeline olemasolu on. Ja läbi aegade tulevad nii, nagu te ütles, mida te olete teinud ühel oma vähematest vendadest, olete teinud teie mulle. Nüüd meie eesmärk on siit nagu ära minna kõrgematesse maailmadesse või tuleb ka siiski mingi 1000-aastane rahuriik? Selles maailmas ei tule midagi. Selles maailmas Kristus ei tulnudki siia selleks, et siin mingi taevariiki luua. Aga tema näitas tee, kuidas siit välja pääseda. Tulge mu juure kõikeste vaevatud või koormatud olevat, et siit välja viib meid. Siia mingisugust 1000-aastat rahuriike selliselt ei tule ja taas Kristuse taas tulemist siia ka ei toimi, aga kristlik vaim inimeste sees niivõrd kui see, kellegi saab siin toimida, niivõrd see avaldab oma mõju. Paremad ajad tulevad küll ja võivad tulla, aga siiski see ei ole ikkagi jumala riik, see on ikkagi midagi niisugust, et on natuke parem elada. Ja ega meie patulangus ei toimunud ka siin, see patulangus toimus vaimses. Ja kui me olime vaimses patulanguse läbi teinud, siis me tulime siia juba tagajärgida maailma sellesse patumülka, kus me siis praegu oleme. Meie igaüks läks muidugi oma koha peale, sest lõpuks need maailmad, füüsilised maailmad, sest loom pettis meid. See on tegelikult looma riik. Loom pettis meid. Ja me langesime siis looma ohvriks ja nüüd oleme siin, kus me praegu oleme, iga üks omal astmel omal teel. Me peame teadma, et pühas kirjas on kirjutud ka, eks teie tead, Jumala vaimu tempel olete. Aga see oli siis, oli jah, me sealt, kui me tulime, siis me olime seal, nagu on öeldud, et elu paradiisis enne patulangust. Aga me teame ka seda, et Kristus sündis loomalaudas. Tähendab, templit enam ei olnud. See ei olnud juhus, et Kristus loomalaudas sündis, vaid see näitab, et inimese ing on ka üks loomalaud. Siin on kadedust, ihnust, ahnust, see loomalik on meie sees, mille me peame ära võitma. Ja selle tõttu oli ka see, mis oli loomade ohverdamine omal ajal. See on puht vaimne protsess meie sees. Me peame loomaise eneses ära võitma, et meise saaks meie lunastaja sündida. Meie inimene, kes on ühtlasega lunastaja. Kristus oligi selleks, kui siin oli ennest juttu, selle Kristus ilmus meile Jumalana, kes näitas seda oma elulaadiga, kes Jumal oma olemasolu poolest on, ta näitas seda selleks ja ta oli sellega Jumala poeg. Aga samal ajal ta näitas ka seda, kes on inimene, see inimene, kes oli Jumalast loodud või Jumalast sünnitatud. Nõnda, ta esindas siin, ta oli sillaks Jumale inimeste vahel. Ta esitas nii hästi inimest, tõelist inimest, kui ka tõelist Jumalat, kui ta ütles, et kes on isa näinud, see on mind näinud. Või kes on mind näinud, see on isa näinud. Sellepärast, et siin ongi see asi, et Jumal kui vaim ei kehastu iialgi siia kunagi. Ta peab ikkagi kasvatama inimest. Ja meie ristimärki tuleb kolm sõrme, paneme kokku. See tähendab kolm ainust. ja kaks sõrme siin. Kristus oli siis inimene ja oli ühtlasi ka Jumal. See on nii. Ja lööme risti ette. Ja kui me võtame kolmainu Jumalat, siis ma võiksin ka veel piltlikult ütelda siia. Üldseks nii ja naa, et meil on kolm Jumalat ristlastel. Siin ei ole kolme Jumalaga tegemist. Võtame, ütleme, päike. Päike on üks, aga päike eraldab enesest valgust ja soojust. Siis ütlemegi nii, kui piltlikult võime ütelda, kui Kristus ütles, mina olen maailma valgus, siis me võime ütelda, et valgus tuleb siis päikeselt, seda võime ütelda, see on siis poeg, ja püha vaimu kohta võime ütelda, see on soojus, mis sealt tuleb. Noh, ütleme piltlikult, kui nüüd õieti aru saate minust, et mu sõnadele valet tõlgendust ei anna, siis ta peaks nõnda olema. Ja selle tõttu Jumal meie siis, meie ei saa nagu võtame päike, annab meile valgust ja soojust, see on meile vajalik, aga päikest me oma tuppa tuua ei saa, see põletaks meil läbi. Meie saame ainult võtta temast kirgavad valgust iseenesesse ja iseenese tubadesse ja oma elu, sest ilma päikeset ju meil viisilist elu ka siin maises ilmas ju olla ei saa, siis tuleb üks suur külm ja jääaeg jälle. Idakirik ongi oma keelelt piltlikum algusest peale. Meil on, jah, on küll. Võrreldes Rooma kiriku dogmade ja paradoksidega. No Rooma kirik, ma ei ole ka päris Rooma kirikut, ka päris nii väga tuttav, aga noh, enam vähem ma tean, aga põhilise asju on seal ka veel olemas, mis tähendab, me tunnistame igavest elu, me teeme oma lahkunute surnute eest hinge palveid ja nende hinge palvetel on mõju, sest nendes me võime need hinge palveid pidada sama, kui üks pime ruum on, siis meie palve on üks küünla valgus, mis näitab nendele seda teed siis nii palju, kui me seda näidata saame. Nõnda, et vaad, see ongi, jah, põhiline asi. Traditsiooni tarkus. Meie aeg on läbi, aga kes nüüd tahaks Emmanuel Kirssi veel kuulda, see on võimalik Issanda muutmise kirikus. Jah, ma seal nüüd teenin ka, mul on seal noorpreest rabiks ka ja ta oli nüüd kolm puud oli ära Kanadas, aga ta tuli nüüd tagasi ja siis mul on need maakirikud ka ja ma käin, aga ikkagi noh, ma pean seal ka teenistusi ja pühavukuul on ka olemas ja ega pidi saan. Mis tänaval sa asub? See on seal... Seal samas, selles samas majas, kus... See on Vaksari tänav, ei nüüd... See on suur klooster. Suur klooster. Täna me siis kuulasime sellist ühtpidi kriitilist mõistust, mis oli ühendatud nagu sellise südametunnetuse usuga ja seda kõike ühes tervikus. Ja. Minul igatas oli väga huvitav ja meeldiv. Tänan teid, Emmanuel Kirss, ja jälle kuulmiseni. Te kuulsite saadet sarjast Traditsiooni tarkus. Klassikaraadio stuudios olid Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku Tallinna Issanda muutmise koguduse peapreester Emanuel Kirss ja sarja autor Peeter Liiv. Kõlas Wolfgang Amadeus Mozarti ja David Haiksi muusika ja saate mängis kokku Margeli Roogäär. traditsiooni